Africa. All systems go. Dela urtebete baten batek esan izan baliet, kiroletako programa eta aurkezten izango nintzela Josemiel Lopezekin, eni joan asko ikan sinistuko. Eguerdion, Josemiel Lopez. Eguerdion, bezazken bat, eguerdion eta ongitorriak, bilerari, ondo, ongi? Urtebete, eh? Bai, urtebete, urtebete. Bilala urte, damat ja, urtero urte dita, zu urtebete. Ta, zikazia zu zer bat, ego. Bai, bai, kriston pila, baten batek entzungo balu, oain dela urtebete indakoa. Zu altzin jaren dela urtebete, hazi zin jaren, alazdekin. Titin zan berrin, tintin zan zenula. Oia, lasnek esan zun, eh? Eri, guatzen daiz, eh? Tintin eta zari, ostras, ez ziogoto. Oli hor, eskazizu, eh? Bai, bai, orduak honik banekien, eh? Bera, zuen azki hor duk etzen, zuen, Mikel Aztarlo, za, David Zurutu, za, Mikel Odrioso, oie zeintzin ere. Bai, jakin, bai, ezagunak egiten zizkian. Tain bat, bai. Hain ezagunak ez nitunak ziren, gaur zure onduan daudenak, eta astero, bai. Ba, behaien emaitzak ematen ditugu. Bazen nuko gua, izan bai. Zeko. Beti astelenero emaitzak ematen oiarteko. Oida. Zein kristo dioik, ez? Oida. Ta? Bueno, ba, zein dituz onduan. Bueno, eskubira, Ander Rimaz. Eguardion? Xo, eguardion. Ongitorria. Bai. Eta zein erratira. Aitzol Arzaluz. Eguardion, Bai, Aitzol. Eta Andoni Ugalde. Eguardion. Zenbat, emaitzak ematen ditugu, azte buru honetan eman ditugu ere, bai eta, Andonirak, eta bai... Bai, gainea, hori, lehenkoan komentatzen, zenbat jokatzeu emutila bekz ez dugu partido bateko emaitza ematen ez bat edo bi, behintzat bai izaten di astea. Eta bueno, azteko nik uste dut horrena dela, beak aurkeztea eburua, beak aurkeztu, haber, ze puestuan jokatzen duten, aurrela jabatzela jadian, zenbat urte dituzten, eta ze mailetan jokatzen duten. Haber, Ander, hazi. Xo, ni Andernaz, eta hemez urte urte jut, eta... Atzelari moduan jolastut. Eta hain txertan senior maiara pasanaz. Gaina, zutut, pasatu behar jazela, ez? Bai, bi egunen gati bestela jugani ezan honitzen, pero... Kuriosua. Hain seniorra. Bi egunen gati, kan. Bueno, eta... Andoni, zutut urrengoa zehala gazte mean, ez? Ni amazazpi urte txut. Andoni urbildu, lotxe gabe mikrofona. Amazazpi urte txut, eta aurrelai postuan jogatzut. Aurrelai, ja. Eta hantxe juvenil biharren urtekoan, ez? Ola, que jugueri bigarren urtekoa. Beste urte bete gatzen zaizu, geho? Ez, geho, ja, senior eta. Senior eta. Azken urtia jugueri. Azken urtia jugueri. Vale, eta ben, Benjamin, gazteena, Aitzol Arzaluz. Amase urte jut, eta jugueri lehenen urtekoan, az? Jugueri, ostia, gaztena ere ez. Hombre. Tokizuna gehiena erteko bat orduan, bai ez? Ez, pentsa. Bueno, aziko gehor du, bilka. Bueno, Ander. Bueno, ez tegit, bikote, beti bikote finko da kasute, beti, o aldatze joatzen zazte, o nola da zuen? Segun zu txapelketetan diferentiakin, nadie ez zain txapelketatzen Andonikin, beste batzutan... Normalean, gehiena zenekin jokatzen dekola... Klubekoakin, honekin, Andonikin eta hola. Andonikin. Bai, gehien bat. Gehien bat ez. Eta, bueno, aipatzeko otan 2012a, atuko guan, orokorrian, bukatu berria da, zei patuko zenuke, zure kasuan. Zuten, eta izango zela, baina, ebera, aipatzeko otan... Urteiko baina. Pelotan. Onena? Bai. Torneo batzuk irabazi, eh? Bai, bastante eta hobena. Taipatzeko, baten bat? Diario askoko, igual. bai, Gaina, ja irazi barra, ja, ez? Abenduan izan duzen? Bai. Abenduan, Zumarragan. Bai, ze pareja zeitzurun bikotea? Dario, Herrio Xerra. Eta guztu gatu zile. Bai. En espero eta ondo. Ta, gure azuk eta, bueno, zer azalik, ez? Hozik, bai. Atera, family guztu, ja, eh? Bai. Bueno, hau, Ander, eta, bueno, Antoni. Zuk ze mozko urte harrakitorka ziko zoa pixkatez edo zer, oez, otera onto? Urte netzako oso politia izan da. Oso politia, baitu? Bai, zen... Zai lesio eta diaten nintzen, eta... Bai, zai lesioa, baina, bueno... Urtarrian, justu asintzen berriro joatzen, eta berriro disfrutatzen asintzen berriro, eta guztua. Hauzako urte... Hauzako lesio izan duzun, aurreko urtean. 2012an. Bueno... Eukinun. Eta, bueno, asintzen joatzen hori 2012ko urtarrian, zazpila bete geldi honetan gero, eta... Zazpila bete? Bai. Oh, erki da, eh? Mirari, zazpila bete... Bai, ba, urte erdila baino gehiago. Bai, bai, eta bai, trinketean jokatzen duzu, ez? Edo txapeketan bat irabazila, edo... Nire bai. Datu gando aldozte? Graunen jokatu nuen trinketen, bai, eta irazi genuen, eta gando, guztu. Ui, noiz jokatu zen duten? Hoi jokatu genuen, ba... Zatei, noiz jokatzen den... Martxo, apirila aldea, hola jokatzen da, bai. Eta banaka zinean? Binaka joaten. A, binaka? Binaka, urrinietako batekin joaten. Zu aurrean? Hoi da, bai. Eta, ondo? Bai, guztua. Eta torneo lakeiago, lairabazitako bak aipatzeko zan, zizango zenuke? Ba, Anderrekin irazitxut pare bat, Errenteian eta Irunen. Eta gero, Bizkaian eba irazien un ortu behian, eta hoxe. Eta, ordu norokorrian guztua, ez? Bai, urte polita izan da, bai. Bat, posten naiz. Eta, Itzol? Oso gaztea, baina, bueno, zaten ere, torneuak ere jokatzen, ustean zehar, eta zen buzko esperientzia, bine eta babine. Ba, beste urtetakoa zela, bai. Antzekua. Antzekua, orduan, bueno. Ba, ondo. Aurra egizek, ez? Bai, bai. Bai, nik uste gaine hemen helburua dela, bueno, ez zenuetik egunea entrenatu, eta, ez? Bai, da. Eta aurre eta guztua, orduan. Bai, bai. Bai, zen buzko maila, zaila, oi ere, zela. Hombre, aurte zarraukin eta zailua, bineo. Zarraukin, eh? Andoni bine adinekokin. Ah, claro, orduan, claro. Eta, zuka. Oike gurra ematen dute. Ba. Eta utziko, ez, Aitol? No lo utzi berko. Bueno, amazka, urtiak edo abitxeko dia, ez? Urte bete hor gaztu izatea, ez? Eta... Ba, askotan ez, bine. Ez? Batzutan, bai. Jo, zuen guztua. Bai, bai. Oz, hola, hola, hola, hola bat du diezen, ez? Bueno, Ander, galare, pila bat, ez, pilota jaz, ez? Eta, joarteko taldean? Bai, bastante, bai. Zer mal gazte? Teoriak, infantien eta diseño horretak. Zer mal gazte ahi gau izketan gutxura bera edo? Idea bat ez du? Eta lehen ogei ere bai, Benjamin aktualare bai behar pentsa zeuden. Falan jende gehiago, pero anizakit. Bai, Andoni, gutxura ere idean bat hola esateko? Leno bai, leno pila azte ginen. Eta leno oiar pasitzenean egun da inguru biltzen ginen. Nio, geho urtiak pasala jendea gutziten du eta azken ingeatzen gana gutxi dira. Baina denia maila guztietan izango zeste egun da gehiago, ez? Oain ez gutxi dira. Baina, bueno, galare, kopuru oso ona, eh? Bai, bai. Eta entrenatu eta gorri ber? Bai, hombre. Eta entrenatzen eurre matiz. Zer bat entrenamentu aztien? Iru, bi frontoian eta bat fisikoa. Egi hori dira kopaginatu berda, klaro. Jabaz, ikasketakin? Bai, hori ondo. Momentuz ondo. Eta gero, ustez ere, monitore bezala, irakasle bezala, gaztiakin? Bai, txikiai, infantiai. Eta, tenbu hartzen da, hori dena ondo bateko? Hoi bukatuta, goi, ez entenaten hasia. Aztarte da ostegun txugu, hasi que... Zorik tenbu hartzen da, ez? Bai. Doni, tenbu hartzen da, dereko? Bai, bai. Ikasketak eta pelotako ematen dugu. Bai, ke klasiak ematen dituk ere zea? Nik ez ez. Ez. Zik aztere izan, zu? Ni batxi egin egertia. Bai, Ander, galetu? Grado Superior Deportekoa. Orduan, kopergimatu lezke, ez? Bai, bai. Baina beti, karo kontu hartuta, ikasketa dira, ez? Bai, noski beti lehentasuna ikasketa, gate. Bai, baki gu. A ber, on zaila dela, hemen oso zaila dela, aurre ateratzea, bueno, aurre ateratzea, orgoi baina joatea, pausos paso joan berda, hankak bere, lurrian, zago, uste gura zuak hori, zurezki? Bai, bai, oi. Azkotan? Gaina, beti ikasketa biziko gadenak, eta orduan, bai. Lehenengo imer duguna ikasela. Takio bat etze balde bada, bueno, ondo. Bai, eta nahizte atetare ikasin, bai, berda. Beti ikasin, berda. Bai, ala da, itzol, ez? Hombre, ez ba ikaste etxean eurra dota. Bai, bai, seguru gania. Tazi ikaste ditzazu? Batxilar lehenengo urtia. Lehenengo urtia. Bueno, entrenamentu ginta bai. Kontaginatzeko. Inberko da, bestela. Inberko, ez? Eta entrenamentu zemat, aztia zemat? Besti bezala. Besti bezala. Berdin, berdin. Vale. Nik beti dakar, gaur, maitetik, takun asuntua. Nik uste ditela, momento bat hor. Aldagelan, solemne momentu zaten dena. Taku erola jarri. Ez, broma ez da, eh? Ez ez, oso garrantzitsua da. Eta hor, eta konzentrazioa. Batzutan, alare, inbiak jaiztia zuek uste, karo, aldagela, aldagela, santoio bada, ez? Baina, santu dien, ze konzentrazioa, ez dut, oikere, berdina izango te, be maia. Onder? Bueno, bai. Hombre, importantia, takuak ondo jartzea, ez dela, eskudantzako. Eta nabaritzen da, tuakua gaizki onola partida garatian igual, jozoi gaizki, hobeto xio jarri berdin edo. Bueno, igual batzutan bai, bro, imaz. Bai, Doni? Bai, bai, notatzen da, eta takua didez, zarra aldin bado, ja, ez bat zualdatzen hori asko notatzen da eskudan. Itzol? Eskua setxo txikitzea. Bai? Niko hain dela gutxi eskuko minauki dut, tako zarra nitxulako eta... Berriak, inbe. A ber, zako zarraiak eta gu gau doi. Ba, oi, ja, gutza teknifikazioa hundi llegia da, esplikatu, a ber. Esplikatu, esplikatu, tako berriak eta zarra nola da, Itzol? Oe, ba, gastatu, aia, barrengoa. Eta zema partidu jokatzen jaula, tako... Segon, Ez ahit. Iztuk adibidez, zen bat? Zer bat partidu hori gero? Ez que partidu hori, ez. Ikusten bat min hartzotela, ba, ordu txekan bitzut. Bai. Bai, bestela normalizten. Nik bi iru hilabetero aldatuko jut. Hola. Bi iru hilabetero, bai. Hola, fuertizago, getakoak ez? Hola, fuertiak izango dira ez? Bueno, mota ezberdinako, ozte. Oste, beltza, txurilla, gaurrio janua, eta... Zulik ez dure gara. Batzuk, besti unio gehiago, duratzut eta... Unter? Bai, berdin son dumezela. Bai. Geo, bueno, bakigu, behaien erramientak eskuak diela. Guain neguan hotzak inta, guantik inta babesten juzute, ero... Zain, nola zaintzen juzute egunerokoan eskuak? Ba, guintzat beru eman ez. Beru eman, ze estela nahi bintzat bihatzataia txubitzen hasten zau, eta, bueno, guantik tola ibiltzen saiatzena. Bestela gauza espezialik ez. Zol? Nik ez, nik dozten bezala dozten ja. Niro bai. Horro altxurra, juntabaratzak gutia, itzol? Ez da hona? Eskuantzak, babantzako? Batzutan bai, bino. Bai, kontra jaz ba. Bueno, hor dugu ikusi dugu, takua mundua, ez dut bizka bagixia, oe? Bueno, arrobila, gazte talde pila zazte, entor? Bai. Bada, bada bateria. Maia polilla bada, txikitan infantietan taula, nahiko maia polilla. Kusi barrez, jo. Bai. Dori? Bai, bai, ikuste maia badola. Txikitan eta bado, bai, bai. Gero, gaina bertu gu, baitzo, lo jartzunen berdia. Gu, bat, hola, atetzen dena. Ez du, kirola jamaldean, fika flojo gaude. Izan genu, bat? Ba, izan genu, bineo, izan genu. Gu berriak nahi jugu, gaztiak nahi jugu. Zirundu lehiak izan genu, txikitzen genu, lasa eta perurren eta espaldia eta folaria, jokalariak, bineo. Baina, bueno, entera doi ezeitzut, eh? Ez nola, ez nola ekin, eta gero fizikoa Ibai ekin, Ibai Uri Artekin ditu. Ez nahola esperientzio dikua da, eta ze zatizute, ze... Hola, eakutxe dizute, ez nahola. Ni behintzat oso guztu, no? Beakin entenatzen taula eta ondo. Bai. Bai. Eta bronka botoko txiba zuten ere, ondo inberdirin gauzak eta... Bronkare bat eberdi ikasteko batzutan. Baina, bueno, bronkatik aparte ere, gauzak ez dine ondo juten ere, animatune, bai ez? Bai, bai, eta erakutsi asko, asko erakutsi. Karo, ez que eri bitzaten duguna ez, Furiano Gualtxun ez zemak aurri biltzen dien ez, eta gazte ez. Eta netzako entrenatzalia berdu, bueno, pixka bat, irakasle bezala ez tekin, baina bai, pixka bat, ezitzalia. Ezitzalia eta motivatuko duen pertsona bat ez? Orduan, ez, persona bezala itxeko, ez que en finean, ez kirola da, galdu ezakezu, ez, irabazin ezakezu. Orduan, bueno, prepat prestatua hortara, ez? Eta gero, ez ditu, persona bezala. Egu dut, gine, elkarrekin jokatu, tartak elkarre bat zile batzuk ere baitu, pike batzuk ere bai, baina, bueno, ez, oida ez elburua, ez? Bai, bai, oida elburua. Ikasi eta ondo pasa, azkenean. Ondo pasa. Bai, bai. Tu? Beste eusaztuko ite. Bueno, eta irabazte bat dugu, ez? Ba, hortako irazin. Eta pelotakin lotuta, behin amesten hasita, amesten dezute noaino iritsi zaitezketen edo bueno, ondo pasatzi helburutako bada, baina bueno, amestiare gauza politia da. Durruti gatzen da. Oraindik urruti, oso. Jo, zanduna milarik, amestu? Bai, beti amestu igual bai, pero bakizu dozu zaila dela eta segin bertu lanean. Ui bai, onzandu, jarritxu bertela, oso importantea, oso bander. Ez, gu, helburuan netzako da bintzat ikastia eta jolasten disfrutatzea. Oh. Ez da, pentsatu behar ze izan bertu, no, momentua bizi eta hori da. Zol? Nei, normalia ez du behitzen zein berten jolastu eta hor txegoen. Hanka jarri jakate, lur, lur gainean, ez dut bezala ez. Egin esan filosofia ona, ona. Bai, bai. Bueno, ze pilotari duzula gustoko? Zan du, atzela ja? Ni bai. Zerta, ze pilotari kontuatzen, hala behiratzen zu? Gehi nahi igual titinta, go, atzela ja gehiena barriola. Barriola. Bueno, bueno, gehi izango dugurekin, gehi izango dugurekin barriola. zea? Ba, ni beti barriola, figatu naz, ez? Naizta, ni aurrela izan eta behatzela ja, ba. Ez ki, abeleko itak hona ez, atzien eta aurrian, bueno, atzela izateko ondo ibiltzen dara ez? Ba, eta go pertsona bat, tiki bat ez, pertsona hona da, eta, jode, erakarriten du asko publikoa. Bai, itzol? Kasualia izango da. Barri hola? Oiz, eta guk harriko, gukinek, engu hau delako telefonoz? Bai, ba, askizun etortzia baitar ez? Bai, karko du, karko du. Hala ere? Esango jogo geho, esango jogo. Bineri, asmatu du, eh? Bai, bai, gonbidatu ekin beti asmatzen dugu. Gio, badakam, ezte pelotari bat ezagutzen duna ere, zera, ben, Anderrek ez, oinaz bengoetxea. Jatorra dire, eh? Bai, mahoare bai. Bile dira mahoak. Bai, eta aguna, oinaz ere, dakar erbilua eta... Bai, bai. Bueno, bueno, geho esango dugu, geho esango dugu gurekin, eh? Bai, zera. Bueno, bezatzen geho, 2013an sartuta gaude, partiduak gehienak igual udaran torneoak eta hola edo urtean zehar gaitzazte beti partidu. Baina bai pilat, adi ez aurreko hasten nire partidu eta aste honetan bai bi eta... Hoxe, mirtzuk emaitzak jasotzen dituzu bastero, hortxe ikusten da. Bo, asko, eh? Bai, igual gehiagita dena eskuantzako eta, pero hola hasten berdiare baita. Ai, izango loteke, men zaindu, saldu, merda, saldu, saldu. Duni, asto, asko, eh? Bai, bai, urte osoan, pelotan urte osoan izaten dira txapelketak eta partidak. Udaran herritako gehiago, baina guain torneok eta asko, tendia. Entrenatzea zuzu falta izango, beti partidok gatzea bat zaten, entrenature gutxi, no du? Debo ibatzen entrenatzeko. Bai, bai, gu. Entrenatzea gu guztua. Bai, bai. Itzol, igutxi xio jokatuko, ez? Gutxi xio. Partidok gutxi xio, ez? Normali, bai. Aurreko astean bi ban itxuna orten ere, ui, astenta ere parel izango jo bineo. Ordu, antzeko parezido, ez? Ba. Eskutatik ondo? Momentu, bai. Bai. Noiz jakitzen zute, aste buruan ze partida jokatuko zuten? Ja kalendaiuak araiz bialtzei zuete, o astetik astea jakitzen zute? Torneo batzutan ja kalendari amatiz zute, ja. Igual irabazten batzu ja emendik ama osteguneak azu berriro, o... Bai, torneo batzu, bai. Eta bestia ba, segun. Gehienakola. Okay. Bai. Bai, bai. Askotan jakiten da, eta gero ustela erritatik deitzen baitzute, ba, astian bertan edo lata. Zin fronten, bueno, ben frontoia pila bat ikusiko zer duten hemen, Euskal Herri mailean, zin frontoi, eta kasutu hola, badalen zero, txiko dugu aparte, erriko da, zin frontoi da guztona hola, entzatzen gokatze. Hola, astu duguna? Bai. Labrit igual. Eta zer du labritek, jendeak hori zaten duena, askotan. Nenin tato segur, eta golaztun horretak. Bai. Bai. Zaten gaino, labrit ikustea dena beteta edo zuen kasuan zeunazki zoritxarrez ez da jendazko izango, ez? Ez, ez. Bai. Eta? Kompatuta. Bai, pero ondo. Bai, gustoa. Gustoa? Bai. Doni? Ni, ba, igual Tolosako, behot ibar. Artean joatu lehenengo aldiz, eta... Behot ibar, eh? Ta pio, usatu zian. Bai. Bai. Lotakan ez du bote okerrik iten, eta... Ez du bote okerrik iten? Ez ezan, frontoi hona. Eta zertan, ez da bote okerrik iten du ere, ozer? Bestetan lurra izaten da, zementozko hola eta igual kuadratzutan gehiago tiratu, bineo... Labrit, eh? Ez ez. Itzol? Labrit beha... Uze labrit. Jo, behoti barbea. Jokatu duela iru urtero lehenengo aldez eta urtero aina jokatzen horta. Bai, eh? Oso bolita. Zanduna ezea, kantonika bai, eh? Botila eta... Bai, oso natura da, frontoia. Bai, enter? Hala dek, eh? Bai, bai, ona, frontoia ona, are bai. Bai. Aizu ez du bideari, boti eta, zera, hori kara, baina ba. Eta badari zero, zer, beste frontoiakin konpatuz, nola ikusten zute? Ni oso guztu, batzut, badaren zero, bai. Netzako frontoi hona, da baina hor duz hartzen txugu eta gure frontoi guztuko nada. Bre, beti ebentza uste, eta, bai, bai. Ondo? Bai, bai, guztu. Ez duk jaika. Ez dago, ez? Bai, bai, frontoien akusita gaina beste herri batzutan da zerrakaten guk, hemen frontoio lakoa frontoia eta... Eta zen bat frontoi jugun herrian? Ia barri jo bakoitza bat dut frontoia? Bai, bai. Beste maila bat, ia, baina ez? Jokatu nahi duenak? Bai, bai. Eta, jokatu nahi gauza gure gara intigan, gultza genu? Konseko pia eta txipito? Eta para ekotar? Oan, nire nahi duenak? Bai, bai, nahi duena bintza bat ju frontoiak. Bueno, telefonoz jarko dugu laizter Abel Barriola, a ber, gurekin neoten den, baina abesti bat entzuko dugu? A ber, bai. Zan dugu, leheno, zabesti? Leheno aukeratu digute abesti bat, eta, bueno, ez da gaur-gaurko abesti jaegi esan. Arritxu nau, hain gaztiek izan da, hola, abesti politxau aukeratzia. Eta ze talde? Beatlesen Let It Be. Bai, gaine, esango dugu, Beatlesen, bueno, betiko dira, betiko, gure, betiko eskorreta, bueno, gure gura zuan, taldia zen, eta hoi beti di, eh? Egin ezan, ez? Eta behar aukeratzeko, postu nahiz, eh? Musika ez dela, hor dozera bizilik, eta Beatles bat hor John Lennon, eta bat ez da zeintzien taldeak, zeintzien? John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, eta? Eztia, ez da ino zen? Paul, jo, ez dira Paul Niba, ez da zentzia, Ringo Starr, nola zer bestia, ba? Bueno, kio, gatuko ere zurezki, ahi dini. Entzungo dugu, Bixkar? Bai, entzungo dugu. Bai. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Blade bi, eh? Bai. Beatles, gainegaz, hiru gazte horiek Beatles aukeratzea, ni postu inez, eh? Mm-hmm. George Harrison zen bestia, eh? Ontsien, laugarrena. Batozea. Bueno, gure lehen gonbidatu badakago, gero Gorka Urtasun izango dugu ere gurekin, mm-hmm. eta gurean da ja, Abel Barriola, Leitzako piloteria hundia, Guardion, Abel! Guardion, bai. Bueno, mila esker, beti bezala, eh? Gurekin egoteagatikan. Ah, ez da duze. Earki, earki. Bueno, Abel, aziko, ea pixka bat, badakit, bueno, azte buruen tal partidu izan duzutela, eta, bueno, xalak ezin izan duzun jokatu, eta joanen egin jokatu duzu. Ze sensazio egin gatu zinean, Abel? Bueno, sensazio ona, ez? Hombre, galtzen denen beti kirolari bate, ba, pena eukitzen do, eta penak inoaten da etxera, baina, bueno, nik uste jonek partidu ona intzula, loka da behiokatu zuen, uh-huh. frontonen, ba, erasora, eta nik ero uste, ba, nik ere ba, nahiko ongi jokatu nuen, eta, bueno, pena izan duzen, ba, itabien merezikoakin galdu ginula, baina, bueno, hor Pablo Pilota horren hartzen duen denak ezautzen du, ze klasea dauken, eta Jon Ander atzelari desegoki da bere aurka jokatzeko, ez asko ematen dio pilotari, mm-hmm. pilota beti azkar etortzen da, eta, bueno, disgustora galtzeagatik, baina, bueno, bestalde batetik gustora ere baitzen, nik uste, ba, Jon eta ba, nik nahiko partiu txukunen ginula. Bai, egoita bita bere zibukatu zenuten, egia zen aurretik azte zinazten, eta, ez tegit, jaurarekin hor gustu aurkitzu zinen, ez? Bai, bai, gustora, ez, biek herrikoa ga, litzekoak, izautzen ga, eta, bueno, pilotari veterano batentzako, ni bezalako pilotari veterano batentzako, ba, beti politi izaten da, ez pilotari gaztekin jokatzea, aurrelari gaztekin jokatzea, eta gustora erratu nuen, ez? Abel, gainea, bueno, gaztea, herrikua, bere botileroare izan duzea, lehen urteko txapelketetan, ilusio bereziare ingo zizuen, bai zue, eta herrian bertanea? Bai, gauzok beti politik izaten die, ez? Ba, bueno, urtek aurra pasatzen die, eta batzuk urteak eramaten ditu profesional mailan, beste batzuk hasiten die, eta herriko antzako ere, ba, bueno, Leitzen pilota asko bizitzen da, Jonek lehen urten, ba, oza hondik eman zazkion, bigarre mailako hiru txapelak irabazi zitun, eta, bueno, herriko pilota zalentzako politia da, ez, bi herriko pilotari lehenengo mailako txapelketa baten otxea bikote bezala, eta hortaz gain, ba, bueno, hoxe ez, berezitasun horrekin, ez, bat veteranoa, bestea debutatu berria, eta bueno, eta beti kontraste hori jendearen gustoko izaten da. Bueno, lehengo aurreko txandan galdetu nio Oñaz Bengoetxeari, berdine, zer du Leitzak, beste pilotari ematen duna, eta gaina, pilotari hon, ze misterio dakar? Bueno, misterio nik uste ez zola inongo misterio, ez? Hoi, ba, bueno, beti labe aldik izaten die, eta, bueno, kasu honetan, ba, azkeneko urtetan egia da, ba, Leitzetiken kirolari asko atera dela, ez eskupilotan bakarrik, ez, baita erremontean ere, oan txirrindulari oso ma badaukeu, harri jasotzaile, gaizkolarik. Ba, bueno, suertez kirolari honak atarien, nik uste gure aurretik ere bai, ba, kirolari oso onak izan du dela, batez ere herri kiroletan, eta nik uste aiek ere, ba, erentzi oso ona utzi zuela, ez, ejemplo oso ona utzi zuen herrin. Eta, bueno, gure aldetik, ba, aldu nahiken saiatzen ga, eta bueno, nik uste momentu politiek diela errintzako, eta bueno, eta jendea gozatzen nahi dela, ez. Bueno, kestuko zuta ben hiru pilotari gazte, Oiartzuarrak, Oiarteko pilota taldekoak, eta galdetu jogu mirari gainean, ez, zein dutenola gustoko, eta mm-hmm. hiru esan dute Abel Barriola, ez digit, ez du guztetan duten ikan beha hemen zolako, baina, ez, betik ikan gainean. Aukestuko zut banamanan, Abel, bueno, bat da, Ander Rimaz, emezotzi urte, egin berri gainean. Bai, bai, bai. Eta, bueno, gustoko da, zu atzela jaza. Bai. Eta, zertik gan gustoko du? Eta, beti, usatzen hau txikitatik gan nola jolazten, eta pertsona bezala ere baita. Eta, beti da, bai, importantea. Abel, alare, gaina irabazia da bea, promesa torneua, diere besokua. Abel, bai, bai. Saso beharra dauk, ez, hemen zortzi urte, eta oan diken, ba, bueno, pilota karrera guzi, Bai. Aurritik eta hoxe, eta seguro zer esan emanen dula. Entrenatzen gogor jumerrez, entrenatzen eta ez? Beti bizar? Bai, nik uste, kirola ba, iriguzi txikitatik egon duganak eta beraik ere hor maien azkezon hiruek ere balaki ez. Azkenen kirolen lan asko inbar dela eta bueno, talanak normalen behitza bere fruituk ematen ditula, ez beraik badaki nire binogeki hori. Bueno, bestia onduan dokatere Andoni Ugalde, amazazpi urte, trinketean ere ustutik bilia dela, eskuz ere bai, eta istrip, proizan duzun lesillo larri bat, eta ustu gaina, esan dit, berarekin, deitxun zin inola gaina, eskubinak emateko zer muz egon edo, ez? Bai, bai, hala izan zen, nik 2000 eta maikean, basan belauneko lesillo bat, eta Ba, operatuta hilabete hola beak intzian dei bat, ez? Ta, ba, sekulako ilusio intzian, ez? Ta, jo, ba, animo asko mantzizkian rehabilitazioko taula, ta, netzako detai bat izan zen inoiz ez zuten aztuko. Bai, horretzen ez gaina, ok, ba, bai, belaunetik operatuen nire, ba, belaunetik enlesio larria pasatuta nintzen, eta hoxe, eta nola egon du ginen, ba, hoxe hitzeiten eta, eta bai, nik momentu ere buruten dauket, bai. Eta eskertzen du, gila zen, beti guatzen da, nik uste dut, detaile politxa diela, ez? Hola, Andoni, golazia... Ba, nik uste du inoiz aztuko, ez gaina, jo, guatzen hartun, la, telefonoa, eta... Asiran egin sinisten taula, eta geho... nerviosan jarri nintzen, gaina beak momentu hortan eskumuturreko lesioa zuen, eta... Jo, ba, hain izun galdetu ez daren hori zinen, eta gau horrengo goni nion dei bat, taula. Ja, bai, bai, bai, horretxe naiz, bai. Bai, eta geho mensaje bat oste biali nion, taula, eta... Bai, politia, politia. Bai, bai. Bueno, gaztere, mendakotere ondoan, Aitzol Arzaluz, honek ditu 16 urte, eta horrek ere, atzia jokatzen du, baina zu, ez egit, abel, dakazu zuk ere guztuko, ez? Hombre. Hombre, eta? Gehina bezala, ez? Gehina bezala, ez? Bai. Taz, zango zenuke gehien bat, degatik, nola? Humilda dengatik, zo. Humilda dengatik, importantia dego, abel? Humilda izatia, eh? Nola? Humilda digatzen du, eta humilda izatia, eta importantia, dela bizitza honetan, eh? Ez, bai, bai, nik eskertzen diat, ez? Ba, bueno, eskaintzen nahi dien hitzoik eta egizan, ba, bueno, persona bateri eta pilotari ere bateri, ba, beti anima hundi ematen dio horrek. Bueno, eta zehuko emango zen inaki, a ber, zaten dugun bezala hankak lurria neuki urte, behikasketa diela, entrenamentu diela, bakigu hemen oso zaila dela gora, baina, bueno, egunetik egunea, zuk, esperientzi dugun bezala, ze zango zen inaki? Bueno, nik, ez dakit, ez kontzeko gemateko, ba, bueno, esperientzi aldetik bai esango nukena da, ba, hoxe, pilotan alden guztina saiatzeko, baina, bueno, bizi ez zera pilota bakarrik, ez, pilota disfrutatzeko delare bai, eta, bueno, momentu honak eta txarrak izaten diela, eta, bueno, eta denetako denbora hartu behar dela, ez, lagunekin hotxeko, pilotan jokatzeko asko entrenatu behar da, familikin hotxeko, eta denetako, ez, eta gero, ba, hoxe, kirolan importante izaten dela, konstante izatea, ez, konstante, eta hoxe, bizi ekilibratu bat eman ezkeo, eta azkenen bizie disfrutatzeko delare bai, eta hoi denak nik uste onginezkeo, ba lortzen dela, ez pilota bakarri, baizik eta bizin jartzen dituzun helburu guzti lortzea, ez. Prontia, konsejuak, honak, Hola. Hola, bai. Jori? Ez, bueno, guain, abeltzu txapelketan buru belarri sartuta zabiltza, eta ez dakit, nola sentitzen duzun zure burua, edo nola ikusten duzun? Bueno, pertsonalki uste txapelketari nahiko ez hasiera ona eman nion, gerri izan duitxo bi partidu, ba egi esan lehenengo parteak gaizki jokatu dutenak, eta gero bigarren parten, ba, bono, xala ongi haitu da, nik ere buelta eman diot partiduri, eta partiduri buelta amatxea lortu ginen. Eta, bueno, esango nuke, ba, bueno, igual irregular xamar nabilela, ez? Baina, bueno, guain diken txapelket asko gelditzen da, bigarren buelta osoa, guain ere larun baten lehenengo bueltako azkeneko partidu daukego, ba, bueno, esperantzakin eta ilusioakin, ez? Bikoten ikustu oso ekilibratukin dituela aurtengo txapelketan, eta sailkatzea doi sailkatzea, ba, puntu gutxiren buruan egongo dela, ez? Orduan, ba, bueno, oan diken ikusten dutena da, bikote asko dauzkeula aukerak, eta bueno, ba, partidure pentsatu gara daula, eta aukerak ditun bitarten, ba, bueno, borrokan zeitzu, eta gauzeko ongi itxen baldin baditzu, nik esperantza duket, ba, finalretitako liga esportan oitxea. Hoi da, ez, oso luze jongo da, eta, bueno, eta pikote guztia dukatela aukera gaina, ez? Beste guztetan ematen du bat matatzen gatzen dela, baina aukera denak handikan, ez? Ba, egon diken lehen esan dutena, txapelketa erdie falta da, erdie bino gehiago falta da egon diken, eta, bueno, badirudi bi bikote daudela pixko bat, ez? Besten gainetik, Irujo eta Zabaleta eta Oinaz Bengoetxea eta Mikel Beroiz. Eta, bueno, eta gero atzetik, ba, bikote asko gaude hor, ez? Bikote asko gaude, ba, aukerekin gaudena, bikote asko ez, bikote dena gaude, aukerakin, igual bat atzen gelditu dena, ba, González eta Zubieta izan du da, eta Arretxe eta Bejino, baina beraik ere bi puntuta bakarrik daude, ez? Eta horretxegatik, ba, pentsatzen dut azkeneko partidura arte bikote bat bino gehiago izango dela sailkatu gabe. Sebastián González Aduzu, bueno, berria da, ez, ondela egun gutxi, atera dena, eta da, bueno, Aspek, bere rendimentua dela eta ze utzi du, ez, torneotikan at utzi du, eta bere horren eskurdia jarri du, ez dakit nola zekit, iritsi ja edo zari izango da ez, zure zekaldetzia, baina ze ikuspegi dakazu, hortaz? Bueno, neri personalki ez zai gustatu, ez? Gidena da, bueno, ezkurdia suplente bezala zegoa, Mikel edo idoat ere osongi dau, Julen Retegi ere osongi dau, ez? Honekin ez dut esan nahi, suplente bezala daudenak ez duenik merezi ez da gutxi egire txapelketan eutxea, ez? Baina, bola pilotari bat txapelketatik ateratzea egia reglamentu jartzen zula, txapelketatik ateratzea, ba nik uste pixko bat humilatzea dela, ez? Pilotaria, personalki ez zait asko gustatu eta, bueno, eta neri, ba, bueno, enpresa maila gaudan gaude, ni aspe nau, eta segaz eta aspe daude, eta badakio askotan alduen haitzen duela, baina, bueno, nik uste enpresak ere askotan ez diela ejemplorik onenak, esateko, ba, bueno, por kriterios deportibos edo egiten dela, ez? Askotan kriterios deportibos horiek, ba, bueno, pasatu egin dituzte, ez? Hortun, ba, bueno, horregatik enpersonalki, ba, eta, bueno, eta xebasekin ere bai, amizadea duelako, baina hori bazterren gelditzen da, ez? Kontuan, kirolari bezala, ez zait gehi gustatu egin esan. Kontuan hartuta abel, ba, astetik astea partiduera bat desberdinak jokatu ditzakela pelotari batek, ez? Eta Sebastianek izan lezak laukera aurrerantzian jokua hobetzeko? Bai, egia da, Sebastian, ba, bueno, momenturik onenen ez daula, ez? Eta bueno, bazaramakin denboraldi bat, ba, bueno, igual ez zebilela oso ongi, baina pilotari batek aldu nahi kendo, ez hori igual kanpotik ez daulek uste, minio pilotari batek altzen duen eta bueno, minez joaten da etxea, ez, eta gaizki pasatzen do, eta, bueno, minio gure lanbiden beste parte bat da, eta hola, ba, bueno, kanpoan utzita, nik eskertzot, zentzurik hartzen esan nahi zot, ez dut ikusten zineri egiten dio mesede, ez. Azkenen, ba, bueno, pilotarritzako bintzat oso gorra da, txapelketa batetik kanpora uztea errendimentu bajoa dela esateko, eta esanta, eta, bueno, ba, enpresak erabaki hori hartu dut, eta egia da, ba, bueno, reglamentuin jartzen zula, baina, bueno, bakoitze bere eritxe daukela, eta nire eritxe bintzat, personalki ez gustatu. Eskertzen dugu, horren garbi izatia, zure itxia, eta, bueno, gaztia, izan behar, Ander, o, Andoni, zei ditzen? Ni, ba, pena dela, hoi ozien pilotantzat ez, txapelketat joatzen hasi eta kentzia hola, baina bueno, hoi enpresan erabakia eta ez dugu ez. Personalki pena ez. Bai, eta batez pilotaren gatik ez, guri pasa ezke hoire bagutzako gorra izan zen hoi. Itzol? Nei reglamento dena normala iritzen. Horrez da. Hola, simaz, kentzia, pelotaiak, eta ba, lesiun gati ero. Piskatu bilatzea ere bai, esan duna ez. Ander? Bai, berdina, esan dutena. Bueno, beste gauza bat, oinatzea bengotxeak esantzik garen egunean, Abel, galdetzeko, eiza denboa ondo jumentik, ez? Ondo jumentik zu. Ah, a ber, ben. Nei, zantik galdetzea. Uan txeldu nahi ze izetik ere bai, ez? Eta? Ez, nahiko gustora, egia da, urte oso nahi ez dela izan du, nahi txakurrik ikusten zaita hori horreta eta hola, eta bueno, eta nahiko gustora. Batzu bota ditut eta disfrutatu dut, bai. Zer, entrenamentu latza, jordun, ez? Entrenamentu gonda. Bueno, ez oso ona fontonerako horre, ez. Mendin asko ibiltzea ez da ona, baina bai da ona, ba bueno, egun argitzen mendin hotea, eta mendie bera oso sanoa da, eta bere alde oso onak baditu ere, bai. Zanduri mirari bota dula, bota izango da, eh? Olo Zanduri garbi, Euskalo. Pentsatzet, Abel, deskonektatzeko ere bale joko, izula, mendira jutiak. Hoi da, eta gehien bat hori ere bai, pertsona horitxe bere modu izaten du deskonektatzeko, eta bono, niri personalki hori asko guztatzen zer, mendire joan, eta txakurregin, eta beste ozin gauzeta, ba, bueno, Nikola deskonektatzen du. Nik behin irakurri nuen elkarrezketa batean, zure amaiindako elkarrezketa batean, galdetu zioten, Abel pilotari ez balitz ze izango litzateke, eta bere erantzuna izan zen, hartzaia erolakon bat. Azbatu zu bai, gara da, Abel? Ez dakit, sekule jakine, ba, nire afizika ondina hori bide bihurtu zen, emezortzi urte, emeretzi urtekin, olakon bat behintzat, eta bueno, eta hortik aurrera, ba, pelota jarraitu dut, ez da, ez da nitze pelotari, ba, ez dakit, ez, ze izango nitzeken, baina, bueno, hartzai izatea, ba, egizan ez ditzeke, izpera txarra izango, ez? Bueno, agurtzen jongo geha eta nik uste animoak amango dugu hemen gaztia hauek amango dugu animo bat, etekan guk, on bat gauza bat ona, Abel, Oiartzun irratian, da, etortzen den gonbidatuak, urrengo asteburuko duten partidak, edo betira zitutela. A ber, ala da ez, Mirari? Etorrizian, Barcelona, Barcelona aurka, partidu izan horretik gaune atorrizia zezkenien, Agirretxe, David Zurutu zen, eta Asier Villarra mendi. Eta gola hartuzun, Agirretxek, Barcelona irugarren gola, eh? Suerti hemen genio. Gotorriz ere, Jon Izagirre, zaldu genu. Eta oan zein du, Australia aldean? Laugarren. Eta gero batxuk, goloko datuak, ez? Bai. Astero badu zerbait. Astero. Orduan, ez dut ziur, baina nik dut iru jota zabaletari irabazteu aukera asko dizutela, eh? Erupa tonta. A ber, partiu zaila daukeo. Bai. Aznazan baldin badu zelaru maten ikuste kirolari kola neukiko itxuzuela, eh? Bueno, Ander, agurtuko dugu. Bai. Suerte izateko eta mola segiteko. Bai. Vale, eskerrik asko. Bai, berdin, suerte izan eta ber, txapelketan suerteten eta urrutia haitzen dien. Bai. Aitzol. Arribasteko suerte dakazuten. Hoi da. Bueno, animo falta ez da, eh? Ez, animo falta ez dauka, besarka da hundi bat iru mutile eta seitzeko fuerte. Hoi da, eta bukatzeko gauzteko zua, oinatzek irondu ginen lehen gunean, eta gelditzu ginen, a ber, izango jugu, eh? Udaran, egunen bat hartuko dugula, hone etorri ratira, Gorka Urtasun etorko da, Abel Barriola, oinaz bengoetxea, eta iru gazte horiekin etorri, ekarrizketain, dago bazkaltzea jungo behala. Plana politia, ez? Vale. Vale, pues, ni apuntatzen naiz eta hitz ematen dizuet hori zeinen dura gura. Estudioa haundi joen berko dugu. Abel, bukatu aurretik bueno, jarraian Gorka Urtasunekin egongo geha, eta bakit lagunak zatela, ez dakit zerbait mezun bat utzi nahi diozun? Bueno, ez dakit mezu bat utziko nioke. Galdera bat, oida? Galdera bat ola? bueno, galdera bat, nik entzun dut bertsolari oso ona dela, eta bueno, eta... Ez dakitela sekulen irrati baten bertsoi bota dun, eta guantxe daukela, ba, oi hartzen irrati daukela aukera oso na bertsoa botatzeko. Hau desafilua da, eh? Bai. Mirari ere bertsoa ja dugu, ozera, que pillen hartien bueno, bat. Bueno, hoi ez dugu, hola utziko dugu, borka esango dugu. Bueno, mila esker, aber, eta vale. Zei horrek jator, bale? Bale, eskerik asko zuei. Mila esker, agur, aio. Aio. Afrika. Africa. All systems go. Ba, Jose Miguel agurtu dugu, Abel Barriola, eta... Bai. Egaztiak, bajua, eh? Jatorra gaine, eh? Bai. Eta, zenbat? Eta humila eta pertsona ona. Ander? Bai. Eta hau, entzit dugu, ba, Mirari? Bueno, ba, inmentxe, astero irratian asina zenetik anbereziki, erremontia ire tartetxo bat itzen jogu, eta, bueno, ba, erremontian jokatzen duen gazte bat dugu gurean. Gorka Urtasun, eguerdi hon? Iepa, eguerdi hon. Eguerdi hon, Gorka? Iepa, eguerdi hon. Ongi, etorre ja, haire, eh? Oiartzen irrati da. Eta, bueno, negia zan, Mirari beti ikendugunian azterrenetan emaitzak eta horko pelota partidu dira eta komei, beti tak txoko badakagu erremontiako. Eta nire ere harako arrazatzen dinau, erremontia. Orduan, a ber, ez dutenak jarraitzen hola asko edo erremontia edo, zer zango zenuk erremontia buruz, Gorka? Bueno, ba, izu erratzen duzuna, ez da kirol bat igual oso ezaguna, bueno, pilota bezain ezaguna ez da, baina oso polita da, ez, abiadura handian jokatzen da, eta bueno, zuzenean ikustean, ba, modalidade honek eta baita erramientako gehienek ere irabazi egiten dute, ez, espektakularra bihurtzen dira, jokatzen den abiaduran, eta bueno, arrorik entzeko berena, ba, dena frontegia joatea, ez. Oso, ida. Bueno, nik arroi asetzen dut, tarteka, juten naiz, Galarreta aldea, eta, bueno, Gorka, aipatu duzu, abiadura dela, bueno, nabarmentzeko ezaugarri bat, zenbat aldiz eroitzen zea lurrea partiduko? Bueno, askotan, ez, askotan. Gero, nabaritzeko partidua jokatu dugula, galtzak zikindu barri da, eta bueno, ibiltzen gara lurretik, behar baino gehiago, baino ibiltzen gara. Bueno, zu, eskupilotan ibilitakoa zea, bizi guztian, bueno, geolaxoan eta pasakan eta jokatuare bai, baztan aldian, eta nola eman zenun aldaketa hoi, eskupilota utzi eta remontian astekoa? Bueno, ba, erran duzun bezala, hemen baztan malarrek inguruan, laxoan eta pasakan jokatzen da betidanik, bueno, biagoen dira, batez ere laxoa da pilota modalitaterik zaharrena, horrela ezagutua dago behintzat, eta horri biltzen ginen, ez, herrian txiki-txikitatik ezagutu dugu, eta baditu antzekotasun batzuk erremontearekin, ez, jotzerak orduan pilota ere, ba, erremontatu den guantatu egin behar da, eta orduan, bueno, txikitan hortan ibiltzen ginen, gero ba, aurre eta gazte gehienek bezala pilotare probatu genuen, eta pilotan ere, ba, ba nahiko ongi bilin nintzen, ez, afizionatu mailan, ba maila nahiko altu hartu nuen, eta bueno, ba lehen erran duzue Abel zuekin egon dela ere, ba, ba beraiekin ere, Abelekin ta ere, Lauterriko ligaxka batean ere prestatzeko, ba, entrenamentu batzuk ere beraiekin egin nituen, eta orduan, bueno, ba hor goian ere ibili naiz, ez, afizionatu mailan pilotan. Baina iristen da momentu bat ja ba, ikusten duzula enpresa handiek ba bertze gauz batzuk bilatzen dituztela batez ere gaztasuna eta bueno arraroa da baina 22 urtekin agian pilotaren munduan ja etzara ba, enpresen eskaparate edo nola izarateko eta ordua bueno errantzi daten ja zertaz duen erremontean probatzen baten batek doaiek ikusten zizkidan eta probatu nuen eta badirudi aldaketa asmatu inuela. Eta frontomotzean, usteet, irugarren biderdea, egugarriteko torneu irazia, Patxi Zeberi hori, ez? Patxi Zeberi hori, hogeita marta, hogeita iru? Hoxe, bai, aurten irugarren aldiz, irazi du frontoimotxeko txapelketa, eta, bueno, azkenean, aipatu datzuten bezala eskutik geldu naiz, eta frontoimotxaran ere toki naturala, ez? Eta, eta azkenean, ongi moldatzen nahi zor, bai, bila erran. Gai esan zian mirarik ere, azkeneko txanda, bueno, bai, lesillo larri bat izan dugu, eta min hartu dugu, eta setxun informatu zian mirarik ere, le? bai, San Fermin torneoa irabazi egin nuen, Julen San Miguelekin, eta gero justo finalaren errebantxa, San Ferminetako azken egunean, jokatzen ari ginela, ba, bueno, sarera hurbildu nintzen, eta erremontea bertan katiatu gintzitzaioan, eta radioa eta kubitu hautsi nituen, bai. Eta berianeko potoloa. Pentsatzen dut, rekuperazioa pixkak gogorra izango zela, ez? Bueno, udara guztia aurretikan eukitziak esan nahi dunakin, eta hortaz gain, bueno, buruzburuko txapelketare jokatzeko zenula, ez da? Bai, gogorra da, ez, gogorra, bueno, lehenik eta bain gogorra, ez nekielako nik erremontean jokatzea, bultatzenako nintzen edo ez. Eta, bueno, gero ja behin ebakuntza egin eta rehabilitazioan hasten zarenean, eta gogorra egiten da, baina, bueno, ilusioak inartzen duzu ez, itzultzeko denbora hori noiz iritsiko den. Eta bai, azkenean erremontearen zat, eta nik uste pilotaren zat orokorrean ere uda dela garairik politena, aurten galtzea tokatu zait, eta baita ere txapelketa garrantzitsuena, mano-manokoa erratzen dena. Baina, bueno, hartuko diogu buelta, ez, iritsiko da ere urrengo urtea, eta prestatuko gara berriz ere ongi iristeko. Bueltatzeko edo bigarren debuto itxeko gainea, bueno, etxe ondoan, Eliz ondoan, feri egunean. Bai, polita izan zen ez, bueno, aukera eman zidaten, eta aukeratu nuen, ba, etxean bertan, berriz ere berra gertzea, eta, bueno, jende dexente urbildu zen herritik, eta ingurutik, eta frontoian giro polita zegoen, eta berezia izan zen egia erra. Bueno, hemen ditut, hiru oiarteko kide, eskupirota egiten dienak, gaina oso gaztea dira, hemen sortzi, amazazpi eta amazazpi urtekoak, kristo ilusio edakatenak, gogotxu da biztenak, eta bueno, bai abeleki onduia deno, konsejo batzeko man diote, eta bueno, pixka bat hemen ez, entrenamentu diela, eta bueno, ben bizitza bakigu ez, hemen pixka egun bat da, eta egit, zuk, ze bat urte juzu, Niko, hogeita zei. Gaztia zea bat ikan ez zure, gaztia zea. Bai, bueno, nagoaz gora. Bai, ze konsejo... Ez esan nahi gorka. Ze konsejo emango zenieke, oiri, ikastio iri? Bueno, ba, batez ere afizioa baldin badute, garrantzitsuena hori dela, nire ustez, afizioa izatea, ba, segi dezatela, eta bueno, azkenean, kirolak badituela sakrifizio momentu batzuk, eta bueno, jakin behar dela sakrifizio momentu horietan ere ba, sakrifikatzea eta batez ere disfrutatzea, ez, egiten dutenarekin disfrutatzea, ez larritzea edo ez presionatzea momentu batean ere ez, eta ez obsesionatzea ere, ba bueno, ez dakit, ba, profesional izan nahi horrekin edo ez obsesionatzea, baizik eta, bueno, disfrutatzea eta beste gauzak ez deskuidatzea ere horren gati, ba, ikasketak dela, edo lan nahi dela, edo zer gauza dela. Eta hori, zer ideaz. Andonik, abelek zan ditxun konsejo berdina, ez? Ahi, bai. Zan du, ikerik handoztela. Ikasi, lebizi ikasi da, eta geho, ba, denboa disfrutatu pelotan jogatzen. Jarraitzen zute, remontea, zer batxe? Gutxi, jo, esku pelota gehiago jarraitzen dugu. Remontea pixkat, final bat emato telebistan botzen ikuste dut. Bai, eitzol? Telebistan botzen azaparte oso gutxi. Zu gutxi, ez? Gero, bai, telebistan. Ordun. Zu, Jose Miel? Nik remontea telebista pixka bat, eta hori azinaz, zuaz izan bezala txirindulariak inta futbolak inta mirari, ni azinaz hori remontea jarraitzen. Bueno, Gorka egunen batean lau hauekin jugu naiz, Bale, erki, ongi etorriak izan osate. Hortaz gain, bueno, Galarretak badu zerbait, bueno, berezia baitare, eta ni junintzen lehenengo alditako batean esan zenian, betiko jendia juten dela, eta zuek badakizutela, bakoitza gutxi gora bera non eseriko den. Bai, azkenean, bueno, Galarreta eta frontoi guztiak ere, jatako jendean, nire ustez nahiko fidela da, ez, eta bueno, Galarretan adidez, bai, Galarretako zalea, ba, ostegun eta larunbaterokoa da. Ba, bueno, ez dute nik uste ezagutu egin dute betidanik, eta gustatu egiten zaie, eta bai, bai, betikoa da, ez egin nola erran. Ostegunean eta larunbatean joaten baldin batzara, ba, jende asko ikusiko duzuk egunetan bertan egon dena, bai, bai. Lehen esan zu, pasaka dela eta lasoa dela, eta bueno, esan behar dugu hemen herrian, badugula, txost pilota elkartea, eta bueno, posa ematen duz, etik hemen gazte mordo badabizte, bote luzea, errebotea, pasaka, lasoa, joko garbi, eta lengua antzineko kirolak edo, eguneratzen, eta bueno, urtetik urtea gaina urtean, mirari, lehenziko aldiz izan du da, pasakako torneoa edo zean, xanista baletan, eta posa ematen dula, hemen oiartzen ere, hasi diela, Bai, hemen, bueno, gainak, kasualidadez, nire herriko bi irabazi zuten, uste dut pasakan egintzen txapelketa hori okerrezanago. Bai. Ez zuzen zaude. Mirarik zantzu, man, botazu baina, bai. bueno, azkeneko partidu egintzen ian, zure anaiare Joseba Urtasun bertan izan zen, bueno, zu erremontian, eta anaia, bueno, laxioan eta pasakan, zuen atxak zenbat partidu ikusi denea? Bueno, asko. Aitak asko ikusi ditu, bai. Bueno, gustatu egiten zaio, guk ere hortik dakazigu afizio hori eta orduan, bueno, gustore biltzen da batekin eta bestearekin arat eta ona. Bueno, Abel Barriola gustut, galdera bat utzi digula... Bueno, galdera bat edo enkargo bat. Enkargo bat zuretzako. Entzungo dugu eta aber zer erantzun posibio zuen, bale? Entzun dut bertsolari oso ona dela, eta bueno, eta ez dakitela sekulen irrati baten bertsoi bota dun, eta guantxe daukela, ba, Oiartzun irrati daukela aukera oso ona bertso bat botatzeko. Ba, Gorka, hortxe, abelek utzi diguna. Bueno, irratian oiz bai bertso bat bota dun, baina bertsoa prestatuta neukela. Eta bueno, bertsolaria baino bertsozalea naiz. Orduan ez da izauzertuko bertsori botatzera. Bueno, por duzago jugu burren tortzen deni, zetik egin ditu geha, mirari, zertan gatu geha, ber. Bueno, udara. Ekaina aldea, udara aldea, hemen bazkari bat ingo dugula. Irrati atorritan eta bizi, Hoi da, lehenengo irratian, Abel Barriola, Oinatz Bengoetxea, eta gaur hemen gure hiru gazte hauekin, eta zure gonbidatuta zaudela. Erki. Orduan etxeko lanak emango jugu, berso bat, edo kan mirari ere bat, egoen berzola eta pilen artian puntu jarko jugu. Mirari moldatuko da ni baino beto, segura. Baina, geiz, arpegi txarra gare du, zantzu hori eta zei urte eta pixka atola, zaren ez zera, ez oso gaztea eta ez ditu urti bitan da bila mirari. Bai, bila kintakoa beha eta Gorka, bueno, guain bertso kontu eta zai gala, baki guau kirolez blai dela, baina, bueno, Nafarroako bertsolari txapelketare aurkeztu berria da, eta zu, bueno, gai jartzaile taldean zabiltza. Bai, bueno, salsa gehienetan sartzen naiz, gero askotara ez naiz iristen, baina bueno, horre ere badabiltza bai, eta bai, zuberen duzen bezala, bai, ja segituan hasten da, eta, bueno, ja txapelketa polita ikusteko aukera dugun. Bueno, erremontea bueltatuz 2013an nola ikusten duzu, edo ze helburu jartze diozu, zure buruai? Bueno, ba gierran, oraintxe bertan, lesioa, pasaduan lesioarekin, demoraldi bat nahiko baju ego naiz, eta orai badirudi hasi naizela pixkat, joku pixkat hartzen eta hola, eta hori, ba, helburu bezala, ba, uda aldera, ba, bueno, joku puntu honean iritsi, eta gantzen urtean galdu nituen horiek, ba, alik eta hobekien aprobetsatzea, baina, bueno, ez diot ere olako helburu potolori jartzen ere buruari, datorrela eta kitxo. Bueno, mirari, ziazan, plazera izan du da, Gorkari elkarrezketa egitea, eta bueno, gaitzen dago bitea, udaran jarteko gala, gazteak? Bai, bai. Zuen guztu guztua, ez? Gombietezko, bai. Ordu, bueno, egon gogea, eta mila ezker, Mirari, egurtuko dugu. Hoi da, eskerrik asko, Gorka Urtasun, jarraituko dugu. Zure berri emanez hemen, bueno, astelen eroi, partidutan iten duzuna esanez. Eta placer bat izan dela beste bine. Bale, eskerrik asko, zure ibiltzari. Venga, jo. Venga, jo. Bai. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go. Agurtu dugu, Gorka Urtasun, bai, eh? Ia zan ondo, eh? Ia zan oso tipo jatorra ere, eh? Bai, bai. Jatorra. Sanua, sanua. Sanua. Bai. Guterra. Hoi da. Bueno, ja ordu bila paziak, mirari, bazkaltza jumarko dugu, gaztibiek egozik izakute, ja, ez? Ez dakit, hola goza soien, eta berkaute, jo, ze jana, eta pelote imateko, eta... Jana, zer, hori gaina, zantuna, elika gaina. Jana ditugu, arazigo, eh? Aitzole bat zekiten, dejarten dula. Aitzole betzat. Eitzol, jate guztu, patria beti ez ezkio ez. Bueno, bukatzen honga pixka-pixkat. Mm-hmm. Pelotaz aparte, ze kirol dakazute guztua? Zer bat zeola, pelotak intzaudete beti hor munduan zartuta? Ni pelota, pelota. Pero beti ni pelota de pelota. Oso. Geo, launak tian igual full partio bat, o padelen igual bai, pixka, baina... Txirrindula itza ikustiare, eta saskibalea bat ez zen bilek. Kuste asko estatzena. Eta, ze, kusatuko dizu, maskoria ez. Hombre, Euroliga iraziko bazen ja. Euroliga, izan, baina bueno, ondo, zabaitek ez? Ba. Tamak honekin, entenatu, aldatu zitenta ez? Nabaitza, defentsia. Bai. Eta, futbolien ere bai, gara ondo ez? Ba, Zon? Hombre. Ekipo gaztia jo gaine ez, ez? Championsa leteko gata. Jode, honek, mirak ondo jartzatio. Eta, Ander? Bai, zelot lesan duna, txiren dut laritza ikusteko eta bat, txiki baloiare bai. Bai, arki, arki, horra. Bueno, eta gurasu zen hola bizitzen dute partidua. A ber, partidua juten dira normalia hartzate dut, partidu ikustea zuenak, finala baldin bada, uste dut gehiago handik, ez? Gurasuak, bai, bai, atia, ma, atia, una monak, nik izatek egizer, familia... Gurasuak azkeni, ba... Dena ite dizute ez, emate dizute zure txoferrak diak, zure botilleruak, eta zuri animoak emate izkizuna dira ez. Beti zure onduan dozte zure laguntzen eta... Zue mino urduri, zure ezki partidotan? Bai, bai, oi bai. Eske gaina kanpotik horrezin dute ez egin eta... Bai, esko, nerbi jubatzen dira ez. Oida, oida. Eta kio bukatu eta gero ere, bai, igual ez, pixka lasai utzi berda baina ez, oi bertzen unu zera eta... Bai, bai, bai. Buka ematen. Aitzol? Ni bine asko zen herri oso dutea. Bai, bai. Eio deuso esaten guztela. Vale. Eta zena, atxea bama urduri. Atxea. Atxea ukarrena ez. Joder. Ha, horre jarri berko zio, eh? Kontrole mate. Zaila, ba. Zaila. Ordu beno, dira sufritu ez. Bai, bai. Azkerien family guzti jatzetik gan eta ez, hor animuk ematen eta ez. Bai. Eta hankin, Ander? Bai, kenia handenak ordu irera, pixkat. Bai. Bai, eta bueno, beti horoztena ez, animo bai, ematen du. Bai, bai. Eta bueno, galtzen deni ere, zan du kirola da ez, eta azkerian galdu edo irabazi nizke ez, beti zaten den bezala ez. Erki, ba, bueno, diko estu ja, ez, dira zan dugula, ez, galderan bazu mirari? Ja... Ez, bueno, nik zorte ikonena opa nahi diet, iristen dien lekura, bai. Iristen dielare gozatzen segidezatela, oi da. Oide, porantia ez. Gaurko mezua usteto idela ez. Bai, abelek, bai, gorka, bai, beak garbi dakate ez. Mm-hmm. Pixkenak egin jumurtela, ikasketak, zan duguna, ez da, bueno, toko da, torri berduna, oi, ez da. Bueno, zer dugu kirol arloan, a ber? Bueno, jendia entzulei gogoraraziko jegu, saio hau zortziterritatik aurrea entzuteko aukera izango dutela berriz oso soikan, interneten etxintxile jarriko dugula bukatu orduko, eta, bueno, ostiralian kirol kartelera emango dugu, aste uran ze partido izango dien, ze partido izango juzengo egaztiok, eta astelenean kirol emaitzak eta analisi egingo dugu. Analisia, kirol emaitzak, oi harteko emaitzak eta erremontiare bai. Eta bueno, ze estu biten? Ja, gehozta luzio iten, haigea, astelenetako ordu... Ze estu biten? Guain dela urte bete, ordu laur denekin iten genuen. Eta guain ordu erdi pasatxo egin zen. Eskubalo, ja, futbola dela. Zaz, eskia iten dugu, eta pensaz, gu estu eskia iten, Eskia ematen diagu, eta eskia dire, denetik, bueno, oi hartzuko kirola, baina munduko ere bai. Oida. Orduan, horrela ez. Eta bueno, eta urrengo azazkeneko gobidatuak, ze izango txugu ba, ze itziko dugu baitu? Usted berriz estudioa betetzeko asmoa badakazula. Bai, behinko dugu futbola baino neska gaztienak. Uh-huh. Beti itzen gira horko zer, eta bueno, neska bat gira hor gualtxo jokatzen dutena futbola gazte gaztiak, hor kadetetan, delat infantiletan. Uh-huh. Etorko da Enrique Lekuona, borrondi bezala zauna gustatzen da. Hau gainea fenomeno da, jazetik. Hau da, entrenatzailea infantilen taldean, baina gero ere... Importantia, mirari, zer ezaintzen du ugaltxo futbol, Karra Lekuona futbol zela, ja? Hoi galdetu zuneako Enrique Bea izango da. Hombre, importantia da, hor jokatzen dute. Azte bururo, bai Orezko Regionalak eta baita Neska, bigarren mailakoak, orduan, importantea kanpua, zelaia, onde gotea, eta berz ez formula daukan, eh? Aurte nahiko kastigatu edo, gaine bi asko egin du, eta izango digu, eh? Eta izango txu gurean ere, Madi Uriarte, infantil taldeko jokalaria, Ane Cruz, kadete taldeko jokalaria, eta Jone Olazagasti, Liga Nazionaleko jokalaria. Orduan, emako biak, ondo, eh? Talde polilla. Polilla, bueno, Ander. Mi esker? Bai, zuri. Gustoa? Bai, bai, onda. Bai. Berezo atzeko moen, ez? Bai. Bueno, inge, guantia besti bikin, Junta, Vale, vale. Nori? Bai, eskerrik asko eta gusto pasatu. Jo, zuri, eskerrik asko. Gile, santemua euro pasatu da, Bai, bai. Bueno, Itzol, gusto ondo allaz? Ni bai. Ela zai, ez, tresera gile. Ta, berriz deitze bat gu. Etortzeko moku, ez? Torko, ala. Bai, bai, torko. Atxe, izio ditu etortzeko, ez? Da, jo ziri ditu. Bueno, bueno, ba, placer bat izan da. Ezkerra eman gu dugu. Ia zan politia junda, ez? Bai, zan politia. Urte urreneko saio politia. Bai, zuria, zuro menez, ondo jonda. Pelota beti gustatu izan dut zait, eta... Pelota pixati jenen duak gaine, ozak. Venga, entzulea, bila ezker, eta burumaz azken arte. Aio! Africa. Africa.